svato dives na domene. Vile zna, meni tvoje kochania. Dylim snom, nauči chvilini. Šastja, trišila rostania. Лишь похоже живе про ні весни.